Ողջույն սիրելի ու ընկերներ, այսօր հունվարի 12-ն է օրը ուրբաթ, եթերում կարծիքն է, մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն է ավարտվում և մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալիք հանդիպումների ակնկալիքով, ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը. Այսօրվա մեր ծրագրում. Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Ազգային մշակույթի առանձնահատկություններն համաշխարհայնացման համատեքստում, Վան Նովիկովի դիտարկումները, այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ամանորի արձակուրդներից հետո նորից ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Facebook ընկերությունը չի դադարում նոր արարություններ ստեղծել։ Այժմ ընկերության ինժեներները նոր նախագծի վրա են աշխատում։ Bloomberg-ը հայտնում է, որ Facebook-ը տեսազանգի համար նոր սարք է ստեղծում։ Այն նոթբուքի էկրանի չափսերի էկրան է ունենալու և տեսախցիկ, որը արձագանքելու է շարժումներին։ Աղբյուրը նշում է, որ արտադրանքը վաճառքի կհանդի 2018 թվականի գարնանը, սակայն այժմ օգտագործվում է փորձնական տարբերակով։ Facebook-ի ներկայացուցիչները դեռ այս մասին մեկնաբանություններ չեն տվել։ Սոցիալական ցանցերը մեր կյանքում հսկայական տեղ են զբաղեցնում, այդ պատճառով էլ շատ կարևոր է դրանց լավ ճանաչել ու բոլոր թաքնված հնարավորությունները իմանալ։ Messenger հավելվածը բազմաթիվ հնարավորություններ ունի, որոնց մասին չգիտեն օգտատերերը։ Դրանցից մեկը սպորտային խաղեր խաղալու հնարավորությունն է։ Փորձեք emoji բաժնում գտնել ֆուտբոլի և բասկետբոլի գնդակները, ուղարկեք դրանք ինչ-որ մեկին ու սեղմեք գնդակի վրա։ Ձեր առջև փոքրիկ խաղ կբացվի, որը կարող եք նաև առանց ինտերնետի միանալու խաղալ, ինչպես նաև կարող եք շախմատ խաղալ։ Պարզապես ինչ-որ մեկին ուղարկեք շնիկ FB Chess Play արտահայտությունը ու կկարողանաք տվյալ մարդու հետ շախմատ խաղալ։ Instagram սոցիալական ցանցը իր պատմության մեջ անհավանական ռեկորդ է սահմանել։ Life-ը գրում է, որ վերջին ամսվա ընթացքում ցանցին ավելի քան 100 միլիոն մարդ է միացել։ Այժմ ցանցն ամսական 700 միլիոն մարդ է այցելում նախկին 300 միլիոնի փոխարեն։ Նշենք, որ 2016 թվականի հունիսին ցանցի լսարանը 500 միլիոն մարդ էր կազմում։ Այդ ժամանակ մարդիկ օրական մոտ օրապես 4.2 միլիարդ հավանումներ էին անում։ Instagram-ը ստեղծվել է 2010 թվականին, հենց առաջին օրն ավելի քան 25,000 մարդ ներբեռնել է հավելվածը։ 2012 թվականին հավելվածը 1 միլիարդ դոլարով գնել է Facebook ընկերությունը։ Ռուսական նոու-հաուի թռչող ավտոմեքենայի ստեղծման աշխատանքները կարող են ավարտվել արդեն 3 տարի անց։ Այս մասին Ինտերֆաքսին տեղեկացրել է նախագծի հեղինակ Պրոմսերվիս ընկերության տնօրեն Յուրի Բաժենովը։ Իրականում այն ավելի շատ Իգնատիր է հիշացնում, քան ավտոմեքենա։ Խոսքը յուրօրինակ տրանսպորտային միջոցի մասին է, որը կարող է բեռնափոխադրումների համար գերկարճ թռիչք և վայրեջք կատարել։ Այն օգտագործվելու է ճանապարհների բացակայության պայմաններում։ Սարքը կկառավարվի ինչպես ձեռքով, այնպես էլ հեռակառավարմամբ։ Philips ընկերությունը տեխնոլոգիական գլխակապ է թողարկել, որը թույլ կտա հանգստից առավելագույն օգուտ և հաճույք ստանալ։ Դրա մեջ ներդրված ականջակալները հատուկ ձայներ են արձակում, որոնք ուղեղին թույլ են տալիս ամբողջ գիշեր մնալ խոր քնի վիճակում, փոխանցում է Game Today-ը։ Խորը քունը անվանում են նաև դանդաղ քնի փուլ, այն տարբերվում է գլխուղեղի ալիքային նեյրոնների ակտիվությամբ, որն աստիճանաբար աճում է, ապա նվազում։ Գիտնականների կարծիքով այս փուլի ժամանակ ուղեղը ոչ միայն ավելի լավ է մշակում հիշողությունները, այլև լարված օրից հետո ավելի լավ է հանգստանում։ Հենց այս պատճառով են վատ և քիչ քնող մարդիկ կորցնում կենտրոնանալու ունակությունը։ Սակայն ինչով է սա կապված քնի գլխակապի հետ, որը շատերը հագնում են քնելուց առաջ։ Philips ընկերությունը նոր Smart Sleep device-ը մշակել ներկառուցված հաղորդիչներով, որոնք հաշվում են գլխուղեղի այն գոտիների ազդակները, որոնք գտնվում են ճակատին և ականջների հետևում։ Ստացած տվյալները առաջարկվում են բջջային հավելվածում։ Հենց ուղեղն անցնում է դանդաղ քնի փուլ, գլխակապի ականջակալները սկսում են կրկնվող մեղմ աղմուկ արտադրել, որը համապատասխանում է գլխուղեղի ալիքային ակտիվությանը։ Այս աղմուկը բավականին ցածր է, որպեսզի օգտատիրոջը չարթնացնի և բարենպաստ ազդեցություն է ունենում ուղեղին առավելագույն հանգիստ և վերականգնում տրամադրելով։ 2017 թվականին Frontiers in Human Neuroscience ամսագրում հրապարակված հետազոտությունը հաստատում է, որ հանգստացնող ձայները նպաստում են հանգիստ և ամուր քնին, որը բարենպաստ է ազդում գիտակցության աշխատանքի վրա։ Դեռևս վաղ է խոսել Philips-ի հայտնագործության ակտիվ գնումների մասին։ Ոչ բոլորն են քնի համար գլխակապ օգտագործում։ Նաև Smart Sleep-ի տպավորիչ գինը $400 առանց բջջային հավելվածի արժեքի գնորդներին կարող է վախեցնել։ Սակայն այս սարքը կարող է զգալիորեն լավացնել նրանց կյանքը, ովքեր մշտապես քնի պակաս և քնի հետ կապած խնդիրներ ունեն։ Լոնդոնյան համալսարանի գիտնականների թիմը հատուկ սարք է ստեղծել, որի միջոցով հնարավոր է տարածության մեջ փոխանցել համբույրից ստացած զգացողությունները։ Big Picture.net-ն գրում է, որ սարքը iPhone-ի համար է և կոչվում է Kissinger։ Այն հետևյալ կերպ է գործում. օգտատերը համբուրում է հատուկ բարձիկը, սարքը հաշվարկում է հպման ուժգնությունը ու նույնությամբ փոխանցում այն մյուս օգտատիրոջը։ Հեղինակների խոսքով զգացողությունները բավականին իրական են։ Սարքի հետ նաև տրվում է հավելված, որը չաթի հնարավորություն ունի, այնպես որ բացի համբուրվելուց կարելի է նաև նամակներ գրել։ Սարքը միանում է iPhone, iPod և iPad սարքերին։ Սարքը դեռ շուկայում չի հայտնվել, այն նախնական փորձարկումների փուլում է։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։Սիրելի ուղդիրներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են, երկուշաբթի ցուրփ հատ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Հետաքրքիր տեղեկություններ Հունաստանի մասին։ Հունաստանը երկիր է, որտեղ չեն գրանցում աշխարհի կամուսնությունները։ Ընտանիքի ինստիտուտը այստեղ ամբողջությամբ ուղափառ եկեղեցու վերահսկողության տակ է։ Եթե զույգը նշանադրվել է եկեղեցում, ապա պետությունը ինքնաբերաբար կճանաչի նրանց ամուսնությունը օրինական։ Հետաքրքիր է, որ կինը չի կարող վերցնել իր ամուսնու ազգանունը, այդ պատճառով էլ ողջ կյանքը օգտագործում է սեփականը, իսկ երեխաները կարող են ունենալ և հոր, և մոր ազգանունը, ինչպես ծնողները կցանկանան։ Հունական ռեստորաններում և սրճարաններում, մինչ հաճախորդը սպասում է իր պատվիրած ուտելիքին, նրան անպայման բերում են անվճար մեկ բաժակ ջուր սառույցով։ Բացի դրանից շատ հաստատություններում խմիչքների հետ մատուցում են տարբեր քաղցրավենիքներ, որոնց արժեքը չեն ներառում հաշվի մեջ։ Ինչ-որ ժամանակ Հունաստանը բյուզանդական կայսրության մաս էր կազմում։ Հույները հիշում են այդ մասին, և շատ ճարտարապետական հուշարձանների վրա կարելի է տեսնել միանգամից երկու դրոշներ՝ հունական և բյուզանդական։ Եթերում տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։

քեզի տեսնեմ, ու կարոտա ծանուշ ստով հազար բամասեմ, գաղտիքները սարկեց ստով քեզ նով բացամեմ, առանց քեզ էլ չեն դիմանում մասամոցամեմ, գաղտիքները սարկեց ստով քեզ նով բացամեմ, առանց քեզ էլ չեն դիմանում մասամոցամեմ. Բարեկամներ, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունվարի 12-ի թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր ավանդական ժամին, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։